і про неї наснилося. Це кляте авто. Скочив, вимкнув осліплого телевізора. Фу, ні, таке на балкон. Закурити? Ні, геть ті цигарки. Просто хапнути повітря. Ходи до мене, Богданчику, простягла руку Лариса. Куди ти пішов? В недавньому минулому артист академічного театру Дмитро Синьогірський, а тепер бомж Митя Штопор, потикав пальцем у кнопку дзвінка. А нічогісінько. Смикнув ручку дверей, не замкнені. Війшов до передпокою, спіткнувся в порожні пляшки, котрі з голосним дзенькотом розкотилися по паркету. Ах, хай ти згориш. Агов, є хто вдома? З кімнати, повільно похитуючись, вийшов Богдан, неголений, нерозчесаний, з пом'ятим сонним обличчям, з важким незрозумінням в очах. Буркнув коротко. О, заходився запраляти в штани не дуже свіжу майку, тернув долоною химерне гніздо чуба на голові, але гніздо проте не змінило свого вигляду на краще. «Що таке? Чого зранку п'яний?» – суворо зиркнувши, запитав гість, наче вчитель учня. «Та включи світло, через твою склотару вбитися можна!» «Ага», – навалився Богдан на вимикача. Неметений брудний коридор з розтертими бичками, шапочками від пляшок і цигарковим попелом явився усій красі. «Ви не подумайте, це так вийшло, набрався як москаль учора. Як москаль. А чув шведську примовку? П'яний, як фін. Отож то, всі хитрі, всі на когось власні гріхи перекладають. Скажи, це я свиня, це я ганьблю предківську мораль». «Свиня», – сумно погодився Богдан. «Свиня, на душі важко», – ляснув долоною по сірій майці. «Стривай, а де це твоя мила? Де Лариса? Піонерів кудись повезла, чи що? Поїхала?» «Повезла», – тихо відказав Богдан, опустивши припухлі очі. «Далеко. Поїхала. Чекайте, Михайловичу». Шуснув він по кімнаті і повернувся з кількома м'ятими сотками. «Воно той, незручно якось старшого чоловіка, але зробіть, будьте ласкаві, добре діло. Візьміть у гастрономі щось та й поснідаємо. Я зараз хочу ванну пірну, бо в такому вигляді... Бомж, подумають. Ой, пробачте, я без... Бомж, роздратувався в миті штопорі артист Синьогірський. Ось я бомж, а гідності не втрачав. Бомж, ти сьогодні гірше бомжа. Рила лише бракує, Богдане, по щирості тобі кажу. Май голову на плечах, зупинися. І не бреши, що тільки вчора напився. Та на таку пику треба тиждень пиячити. Горілки не принесу, баста. Штовхнув ногою скляний виводок у кутку. «Трохи винця, щоб тобі, кнуряко, здоров'я поправити, та й годі!» Взявся за защепку замка, далі різко озирнувся. «Степовий помер, щоб ти знав. Сьогодні похорон. Тверезій!» «Степовий помер», – відлунило в Богдановій голові з деяким запізненням, коли за штопором вже зачинилися двері. «Помер!» Утопіло, в якомусь заціпенінні підійшов до відривного календаря. «Зірви мене», – проказав верхній аркушик, 12 липня. «І мене», – паскудно підморгнуло, 13 липня. Хруснули аркуші один за одним. Давно в календар не зазирав. А яке ж нині число? Постояв перед календарем у розгубленості, намагаючись пригадати, скільки ж днів тому було 12. «Ви зможете побачити сьогодні, 16 липня, по каналу...» Доречно підказало не вимкнути радіо вслід за переліком телепередач. «Ага, зрозуміло». Богдан зірвав ще два аркушики, пожмакав їх із нічев'я, підпалив запальничкою, кинув до попільниці. Отак, 4 дні зірвані, пом'яті спалені. Ні, їх вже набагато більше, ніж 4. Взяв останню напіввисипану біломорину з криво розірваної пачки – змахнув пачку зі стола, під нею лежала ще одна вицвіла зелена сотка, з котрої сумно глянув на нього святий Володимир і тихо сказав: «Не питай мене нічого. Ти ж вільний був вибирати бажання, тож не питай про Ларису». «А мені вже нічого про неї питати, великий князю, вона теж вибрала своє. Гадаю, все, що відбулося з нами, не було нещирістю. Приказку про рай з милим у курені, як це не гірко, вигадали самі чоловіки. Я не бачив жінки, спроможної провести все життя в курені, хоча б і з милим. Давній інстинкт запропонувати себе подорожче, невмирущий. І не звинувачую жодної жінки в тому, що її серце не встоїть перед дорогим нарядом, перед запаморочливим парфумом, перед престижним авто. Хай заздрять подружки, вздрівши мене крізь вітрове скло праворуч від мого авторитетного, поважного обранця.